Radio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do tej pory wyłowiono z Odry około 200 kg śniętych ryb, informuje o tym wojewoda śląski po spotkaniu sztabu kryzysowego. Prawie 750 jednostek sprzętu wojskowego należącego do Wagnerowców odnaleziono na zdjęciach satelitarnych z Białorusi. Na Węgrzech powiększono antyinflacyjne obniżki cen niektórych produktów. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że do tej pory wyłowiono z Odry około 200 kg śniętych ryb. W godzinach przedpołudniowych pracownicy Wód Polskich w czasie rejsu po rzece w miejscowości Chałupki spostrzegli śnięte ryby na wodach granicznych z Republiką Czeską, napływające bezpośrednio z terenu Czech. Polskie służby prowadzą odpowiednie badania w tej sprawie. Wojewoda Jarosław Wieczorek powiedział dziennikarzom po sztabie kryzysowym, że wyłowionych ryb prawdopodobnie będzie więcej. To nie są całe ławice, ale pojedyncze duże osobniki, podkreślił. Od godziny 11 do teraz zostało zaangażowanych w działanie około 100 osób, samych strażaków Państwowej Ochotniczej, to jest około 60 strażaków, 6 jednostek pływających, zarówno Straży Pożarnej, Wód Polskich, jak i Straży Rybackiej. Po sztabie kryzysowym podjęliśmy decyzję oczywiście o wyławianiu tych wszystkich ryb, które spływają od strony czeskiej, oraz o stawianiu zapory, która ma na celu nieprzepuszczanie tych śniętych ryb. Wojewoda dodał, że to jedna część działań, druga to szukanie przyczyn śnięcia ryb. Sprawę badają także czeskie władze. Tamtejszy minister środowiska Petr Chladik przekazał, że na miejscu są pracownicy czeskiej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz urzędów wodnych z Ostrawy i Bogumina. Minister Petr Chladik napisał na Twitterze, że skala i przyczyna padnięcia ryb nie są na razie znane. Dodał, że strona polska została poinformowana zgodnie z procedurami. Rzecznik czeskiej Inspekcji Ochrony Środowiska Jiří Ovečka przekazał mi, że pracownicy ostrawskiego oddziału inspekcji pobierają próbki wody do badań. Zapytany o prawdopodobną przyczynę śnięcia ryb powiedział, że mógł nią być brak tlenu w wodzie, co musi zostać jeszcze potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Ich wyniki mają być znane jutro. Państwowe Gospodarstwo Wodne do Rzeczy Odry poinformowało, że spuści wodę ze zbiornika Szance i częściowo ze zbiornika Morawka w celu napowietrzenia rzeki. Na miejsce udał się też przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W bazie rosyjskiej grupy Wagnera we wsi Cel w środku Białorusi stacjonuje prawie 750 jednostek sprzętu wojskowego. Tak wynika z analizy zdjęć satelitarnych zrobionych przez serwis Planet Labs. W porównaniu ze zdjęciami z zeszłego tygodnia liczba sprzętu wzrosła o 1/3. Są to przede wszystkim samochody, autobusy, a także ciężarówki wojskowe. Zauważono również kilka pojazdów opancerzonych. Od 11 lipca na terytorium Białorusi wjechało 11 kolumn transportowych grupy Wagnera. Wywiad ukraiński armii ocenia liczbę stacjonujących na Białorusi Wagnerowców na 3,5 tysiąca. W poniedziałek zaczęli szkolić jednostki białoruskich wojsk wewnętrznych. Relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne, podcasty i codzienne transmisje z poszczególnych etapów 80. Tour de Pologne. Tak miłośnicy kolarstwa mogą śledzić wyścigi na antenach Polskiego Radia, jedynego radiowego patrona medialnego imprezy. Prezentacja drużyny w piątek, a start wyścigu w sobotę. Peleton wyruszy z Poznania i przejedzie przez ponad 500 miejscowości, mówi Czesław Lank, dyrektor Tour de Pologne. Ostatnie 2 lata byliśmy na wschodzie Polski, byliśmy w województwie lubelskim, podkarpackim, a teraz przenieśliśmy ten wyścig na zachodnią stronę Polski. Dlaczego? Dlatego, że Tour de Pologne to oczywiście najwyższe emocje sportowe, że tutaj mamy World Tour, najlepszych kolarzy z całego świata. I od strony sportowej Tour de Pologne już doszedł do takiego poziomu, że jesteśmy top-topu, wyżej nie dojdziemy. Ale ostatnie 4 lata położyliśmy duży nacisk na to, że poprzez sport możemy promować Polskę, możemy pokazywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju, możemy jechać z tym peletonem, zaglądać w różne miejsca. Relacje z trasy wypełnią anteny programu Pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki. Obszerne relacje z poszczególnych etapów wyścigu także na tdp.polskieradio.pl. Z 10 do 15% powiększono obniżki cen, które będą musiały stosować węgierskie sklepy na jeden produkt z kilku grup. Według rządu Viktora Orbana obowiązkowe upusty to elementy walki z wysoką inflacją. Podwyższenie tzw. obowiązkowych zniżek ogłosił w mediach społecznościowych szef węgierskiego rządu. Gabinet podjął decyzję, że sklepy spożywcze będą musiały obniżyć cenę jednego produktu z kilkunastu grup nie o 10, a o 15%. W dekrecie rządowym takich grup jest 20, m.in. mięso drobiowe, wieprzowina, makaron, warzywa, owoce i inne. Wszyscy więksi gracze na węgierskim rynku detalicznym będą musieli się do tego zastosować. W przeciwnym wypadku grożą im kary. Zgodnie z prawem ochrony konsumentów w przeliczeniu od 6 do 39 tysięcy złotych. Obniżki cen produktów w węgierskich sklepach narzucone przez państwo wprowadzono 1 czerwca. Rząd uruchomił też specjalną stronę internetową do monitorowania cen produktów. Według węgierskiego rządu obowiązkowe zniżki w sklepach mają pomóc obywatelom w złagodzeniu skutków inflacji. Wynosi ona w tej chwili ponad 20%, jest najwyższa w Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc spokojna w centrum i na zachodzie, na południowym wschodzie przelotny deszcz i miejscami także burze, w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem, a jutro prawie wszędzie pogodnie, na termometrach od 20 do 24 stopni, chłodniej tylko w kotlinach górskich, na południowym wschodzie oraz nad morzem od 16 do 18. A w tej godzinie, proszę Państwa, wybierzemy się na kebaba, no i sprawdzimy, jak to jest z jakością. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła na ogromną skalę kontrolę kebabów. Tak, nasz reporter postanowił zająć się tą sprawą, ale także będzie o apartamentowcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że powstał na osiedlu domków jednorodzinnych. Jak to się stało? To pytanie także zadaliśmy my. No i ustalenia przedstawi nasz reporter. To trzecia odsłona naszego spotkania. 6,5 minuty po godzinie 17. Państwo słuchają. Zapraszamy do Trójki. You'll recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to play. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Kidd. Wiceburmistrz Pragi Południe Adam C. miał ominąć prawo budowlane i postawić apartamentowiec pośród domków jednorodzinnych w Rembertowie. To najnowsze ustalenia w sprawie aresztowanego przez CBA urzędnika. Według ustaleń śledczych Adam C. nielegalnie zarządzał spółką zarejestrowaną na jego ojca. To właśnie ona w 2020 roku rozpoczęła budowę budynku w Rembertowie. Szczegóły sprawy tłumaczy prokurator Katarzyna Skrzeczkowska z prokuratury Warszawa-Praga. W toku postępowania ustalono, że zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południe prowadził działalność zawodową wbrew ustawowemu zakazowi. Był on faktycznie zarządzającym spółką deweloperską, która zarejestrowana była formalnie na jego ojca, natomiast on tą spółką kierował i zarządzał. Adam C. jest również podejrzany między innymi o korupcję, przekroczenie uprawnień oraz wystawienie i użycie nieprawidłowych faktur. Ponadto działając z innym deweloperem udzielił korzyść osobistą w postaci zatrudnienia na stanowisku naczelnika Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa-Praga Południe Jackowi G. w zamian za wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego z naruszeniem przepisów prawa procesowego, to jest bez powiadomienia stron o wydaniu tych decyzji. Chodzi o budowę kilkupiętrowego apartamentowca na warszawskim Rembertowie. To dzielnica słynąca z domków jednorodzinnych. Brak powiadomienia mieszkańców tej okolicy uniemożliwiło im zaskarżenie tej decyzji. Między sąsiadami też rozmawialiśmy i praktycznie nikt nie jest zadowolony, żeby tu taki budynek powstawał. Ale on już powstał i go nie rozbiorą i tyle. I rozumiem, że nikt wcześniej nie informował, że takie coś ma powstać? Nie było żadnych informacji? Nie, no wykopali dziurę i tyle. No. Nikt tu nie konsultował, czy taki budynek może powstać, czy nie może. Sprzedali, zrobili go tylko na kasy i koniec. A tam na pewno ktoś miesza w tym palce, bo za darmo ktoś tego nie robi. Taka sprawa jest, że sąsiadka gdzieś tam skarżyli to wszystko, żeby odszkodowali, bo popękało im tam to czy tamto. Mimo to na miejscu cały czas pracują robotnicy. Mieszkańcy są raczej niezadowoleni, że powstaje. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to jest budynek, który teraz jest przedmiotem zainteresowania prokuratury ze względu na aresztowanie wiceburmistrza Pragi Adama C., który miał tutaj zgodę na postawienie tego budynku, załatwić w sposób nielegalny. Naprawdę, pierwsze słyszę. Rozumiem, pan jest przedstawicielem firmy budowlanej. Nie, nie jestem przedstawicielem firmy budowlanej. Proszę, bo budynek nie jest udany do użytku. Tak? No dobrze, ale proszę mi chociaż powiedzieć, nic dla kogo wy pracujecie. Nic panu nie powiem, bo nie ma takiej potrzeby. Odpowiedzialna za budowę tego budynku jest spółka, którą formalnie zarządza ojciec aresztowanego wiceburmistrza. Jednak według prokuratury faktycznie to Adam C. podejmował najważniejsze decyzje. Według prawa nie mógł łączyć swojej funkcji w urzędzie z kierowaniem spółką. Rozliczał się ze swoim ojcem w taki sposób, że ojciec przekazywał mu darowizny. Ostatnio to było 390 tysięcy. Po aresztowaniu Adama C. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził kontrolę we wszystkich wydziałach architektury w urzędach dzielnic stolicy. Dodatkowo na wniosek burmistrza Pragi Południowej dnie Tomasza Kucharskiego badane są wszystkie sprawy, jakimi wiceburmistrz się dotychczas zajmował. Liczymy na szybkie i transparentne oraz pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Michał Szwajcer, Urząd Dzielnicy Praga Południe. Także burmistrz zwołał na jutro sesję, gdzie ma zastępca być odwołany. Stowarzyszenie Miasto jest nasze domaga się dymisji burmistrza Kucharskiego, a wobec Adama C. sąd na razie zastosował tymczasowy areszt na 2 miesiące. Na pewno będziemy przedłużać ten areszt, bo chyba już nawet taki wniosek został sporządzony. Czyli stoi słoń w składzie porcelany. Adamowi C. grozi teraz do 10 lat więzienia, a sprawie przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Są

Brawa, brawa. Polskie kebaby sprzedają fałszywki. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła pierwszą w historii kontrolę jakości kebabów w naszym kraju. Skala niedociągnięć przekracza granice dobrego smaku. 2 razy ostra baranina na grubym! 14. Z bukietem surówek? A jakie warzywa są w suróweczkach? Kebab to na tyle spolszczone danie, że już lata temu podbił polski internet, stając się głównym bohaterem wielu naszych memów. Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych wykazała, że niestety tak bardzo pokochaliśmy tę potrawę, że restaurator może wsadzić do naszej pity właściwie cokolwiek. Kontrole realizowane były w całej Polsce. Doktor Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Niestety, aż w 82% placówek zidentyfikowano nieprawidłowości. Na przykład w kebabie z baraniną brak było baraniny, a w kebabie wołowym stwierdzono obecność innego mięsa, na przykład wieprzowego czy też drobiowego. Czy nas to zraża? Nie zraża. Nas to wcale. Jemy i smakuje. Stoimy właśnie przy alei Jana Pawła II w Warszawie. To istne zbiorowisko kebabów. Na 100 metrów ulicy przypadają tutaj przynajmniej 2 restauracje tego typu. Jana Pawła. Tak, i Polski tutaj Stambuł. Kebab to chyba najzdrowszy fast food. Tak, tak. Bo policja na pewno, no. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się popsujesz, mawiał klasyk, a dietetyk dr Michał Wrzosek prostuje. Oprócz tego, że kebab ma wpływ na nasze zdrowie, dodatkowo nas uzależnia. To jest to typowo ultra przetworzone i trochę uzależniające jedzenie, bo jest tam jednak dużo tłuszczu, dużo też węglowodanów rafinowanych, które mają takie połączenie. One są tak ultra smakowite, że najczęściej bardzo łatwo się nimi przejadamy. Nie możemy przestać ich jeść, bo też to uczucie sytości przychodzi do nas stosunkowo późno. Oczywiście one nie są w takim stopniu uzależniające jak narkotyki miękkie czy twarde, ale stymulują nas do tego, żebyśmy jedli ich za dużo i zbyt często. Może właśnie dlatego na rynku wielu polskich miast zamiast tradycyjnej polskiej kuchni mamy restauracje z kebabami. A może jest coś jeszcze? Chodzi o przyprawy. Mięso też. Aby to sprawdzić, udamy się do restauracji, w której czeka na nas podróżujący po Polsce krytyk kulinarny Jurek Sobieniak. Dziękuję. My w końcu lat 90., początek tam 2001, 2002, 2003, u nas ta kultura gastronomiczna mocno się kształtowała i nasze nawyki żywieniowe na mieście. No i kebab po prostu siłą rzeczy wygrał. Wygrał obszernością, wielkością posiłku, sytością oraz ceną. Gastronomicznie się na to mówi food cost. Food cost takiego posiłku nie jest zbyt wysoki. Można było go sprzedać za w miarę przyzwoite pieniądze i też na nim zarobić, a jednocześnie osoby, które go kupowały, mogły zjeść syty posiłek. Choć to mało zdrowe jedzenie, i tak będziemy je spożywali. Dlatego Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych staje od teraz do walki w imię jakości polskich kebabów. Kontrole były realizowane po raz pierwszy, w związku z niepokojącymi wynikami będą kontynuowane również w przyszłości. Inspekcja zbadała 109 lokali. Wymierzyła kary o łącznej kwocie ponad 60 tysięcy złotych. A może chodzi o to, że to, co w środku, to jest wariant sezonowy, także jeśli chodzi o mięso, nie zawsze pierwszej świeżości. I pytanie, czy Jan Kochanowski przewidywał, że fraszka na zdrowie pojawi się przy okazji opowieści o kebabie. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Touch, Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. W Trójce Radio Nawigator informacje o utrudnieniach zbiera dla nas tym razem Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko się zgadza. I na początek, no powiedzmy, że dobre informacje na tle, o których za chwilę, bo jedziemy sobie na północ, tutaj nie pada. Są korki, ale takie w miarę. Kierowcy zatrzymują się na wysokości Chwaszczyna na S6, na obwodnicy Trójmiasta i tutaj spowolnienia mamy na obu jezdniach. No ale to, co się dzieje w centrum Polski, czyli na obwodnicach Warszawy, to rzeczywiście wymaga dużej cierpliwości. To delikatnie mówiąc, korkuje się cała Warszawa, zarówno ulice, jak i obwodnica S8 na jezdni w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. To naprawdę bardzo długi korek w kierunku Białegostoku, bo zaczyna się właściwie już na węźle Konotopa, czyli na zjeździe z A2 i przy wjeździe do Warszawy. No i S2, południowa obwodnica Warszawy, bardzo mocno zakorkowana. Od węzła Opacz w kierunku Terespola, a także od węzła Warszawa Południowa, na którym zresztą doszło do wypadku w kierunku Poznania. No i ulice, jak wspomniałam, Warszawy też bardzo mocno zakorkowane, to chyba ta pogoda. Jeśli chodzi o południe Polski, to tutaj wjazd do Częstochowy, tu mamy przebudowywaną A1 i stąd zator na jezdni prowadzącej w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Tutaj kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy po jednym pasie w obu kierunkach i stąd ten zator. No i bardzo źle wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Tutaj A4 właściwie stoi zarówno na jezdni w kierunku Katowic, jak i na jezdni prowadzącej w kierunku Rzeszowa. Jeśli chodzi o Wrocław, to tutaj właściwie sytuacja na tle tego, co powiedziałam, co dzieje się w Warszawie, a także obwodnicy Krakowa wygląda nie najgorzej, ale ulice Wrocławia mocno zakorkowane. Pół godziny pozostało do 18:00. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Artur Ewertowski. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że nie ma finalnych uzgodnień w sprawie projektu zwiększającego wpływ prezydenta w zakresie polityki unijnej. Dokument autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy wpłynął do Sejmu na początku czerwca, lecz nadal nie został poddany pod obrady. Sam prezydent stwierdził kilka dni temu, że wszystkie uzgodnienia w tej sprawie udało się osiągnąć. Natomiast Piotr Miller przyznał, że rozwiązania przewidziane w projekcie są wciąż przedmiotem rozmów między współpracownikami premiera i prezydenta. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że to pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii. Szefowa resortu mówiła, że sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Podkreśliła, że strona polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym i federalnym, aby usunęli śmieci z Polski. Minister przekazała, że niemiecki rząd wskazywał na to, że jest to w kompetencji landów. Rosjanie przygotowują statki i samoloty do zablokowania Morza Czarnego po zerwaniu tzw. umowy zbożowej. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej zintensyfikowały szkolenie bojowe wojsk nawodnych i lotnictwa morskiego floty czarnomorskiej. Ukraińskie Wojskowe Centrum Medialne podało, że siły rosyjskie już zajmują się blokowaniem obszarów morskich, wykrywaniem i niszczeniem statków. Rosjanie ćwiczą niszczenie statków cywilnych, napisano w raporcie. To był serwis Trójki. naszym studiu ponownie Mateusz Warianka o sporcie. Witam i zapraszam. Raków Częstochowa wieczorem zagra z Karabachem Agdam w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Faworytem tego spotkania będą mistrzowie Azerbejdżanu, którzy przed rokiem potrafili wyeliminować m.in. Lecha Poznań. Z siły rywala zdaje sobie sprawę pomocnik Rakowa Ben Lederman. Gramy ważne spotkanie. Wszyscy wiemy, jaki zespół jest Karabach. Mają doświadczenie w europejskiej puchary. Jest ciężki mecz, wiemy o tym, ale my też jesteśmy mocno drużyna i chcemy to pokazać jeszcze raz. Myślę, że będziemy gotowi. Chcemy pokazać nasze najlepsze strony z piłką i bez i będziemy gotowi. Początek spotkania o 20.15, rewanż 2 sierpnia w Baku. A jak przy polskiej piłce jesteśmy, to Filip Marchwiński zostanie dłużej w Lechu Poznań. Pomocnik podpisał z kolejorzem nową umowę, która będzie trwała do 2025 roku. 21-latek jest wychowankiem Lecha, a nowy sezon rozpoczął najlepiej jak tylko mógł. W meczu z Piastem Gliwice zdobył 2 gole, a jego zespół wygrał 2-1. Tymczasem mamy pierwszy medal pływackich Mistrzostw Świata w Fukuoce. Drugie miejsce na 200 metrów stylem motylkowym zdobył Krzysztof Chmielewski, mistrz świata z 2005 roku i aktualny rekordzista Polski w tej konkurencji, Paweł Korzeniowski, chwalił swojego następcę. Wicemistrzostwo świata mówi samo za siebie. Bardzo dobry wynik, rekord życiowy, najszybszy bez tych stroi poliuretanowych. Super wynik. Jeszcze widziałem gdzieś tam jakieś błędy, ale bardzo miłe zaskoczenie. Elementy takie jak pływanie nogami pod wodą na pewno można to byłoby poprawić. No to by się, myślę, mogło przełożyć na sekundę na pewno. Mistrzostwa świata potrwają do niedzieli. I jeszcze kolarstwo. Rafał Majka znalazł się na liście startowej ekipy Team Emirates na wyścig Tour de Pologne. W zespole z Emiratów Arabskich są także m.in. Niemiec Pascal Ackermann, Portugalczyk João Almeida czy Włoch Davide Formolo. Majka to zwycięzca Tour de Pologne z 2014 roku. W 2017 roku był drugi. Tour de Pologne rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. Wieczorem i w nocy popada na Pomorzu Zachodnim oraz na Południowym Wschodzie. I tutaj opady mogą być miejscami intensywne, gdzieniegdzie także wystąpią burze. Jutro na termometrach od 20 do 24 stopni, chłodniej tylko w kotlinach górskich, na Południowym Wschodzie oraz nad morzem od 16 do 18. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. 25 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, zerknijmy na najnowsze notowanie lpt.polskieradio.pl. Tutaj gigantyczny awans. Na miejscu 15 nasz debiutant z Opola. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko możesz tu. Fundacja Mondokane i Zielony Pies złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Stowarzyszenie Polska 2050 Szymona Hołowni. Podejrzewają, że doszło do wyłudzenia dotacji na pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy. Stowarzyszenie Polska 2050 zapowiada, że podejmie kroki prawne przeciwko inicjatorom zawiadomienia. Więcej o tym nasz reporter. Adwokat Sara Balcerowicz mówiła, że organizacje, które reprezentuje, od początku zajmowały się punktem dla zwierząt w Ptak Warsaw Expo, nie otrzymując na to środków publicznych. Przypadkowo dowiedziały się, że na prowadzenie punktu wojewoda mazowiecki przyznał dotację w wysokości ponad 100 tysięcy złotych Stowarzyszeniu Polska 2050, podkreśliła. Przedstawiciele dwóch fundacji codziennie przebywali w tym punkcie pomocy dla zwierząt obywateli Ukrainy w Nadarzynie i ich obserwacji nie wynika, ażeby przedstawiciele stowarzyszenia czy współpracownicy, osoby, które miały pomagać wykonywać zadanie publiczne, no nie stawiały się tam codziennie. Powinny stawiać się na tyle często, ażeby wykorzystać środki przekazane z dotacji w sposób prawidłowy. Mecenas Sara Balcerowicz dodała, że wojewoda przeprowadził kontrolę wydatkowania środków, ale w jej ocenie odbyła się ona już po czasie, w którym to zadanie miało być wykonane. Zarzuty te odpiera wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni Agnieszka Buczyńska. To nie pierwszy raz, kiedy te organizacje nas niesłusznie oskarżają i też personalnie atakują naszych wolontariuszy. Te same ataki skutkowały ponadto dodatkową kontrolą ze strony wojewody niniejszego projektu. Tą kontrolę przeszliśmy pozytywnie. Ponownie ta sprawa jest wyciągana, podnoszone są te same argumenty. Rzeczpospolita napisała, że 14 lipca do prokuratury krajowej trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z którego wynika, że Szymon Hołownia i inni członkowie zarządu Polska 2050, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mieli dopuścić się niekorzystnego rozporządzenia dotacją od wojewody na prowadzenie punktu. Zawiadomienie dotyczy też lekarki weterynarii i jej pracownicy, które działają dla Polski 2050. Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 twierdzi, że cała sprawa to pomówienia. Oskarżenia ze strony Fundacji Mondokane i Zielony Pies to pomówienia, które przede wszystkim godzą zarówno w dobre imię Stowarzyszenia Polska 2050, ale przede wszystkim godzą w dobre imię wolontariuszek, wolontariuszy, a szczególnie tych, którzy zaangażowali się w projekt ewakuacji i pomocy zwierzętom ewakuowanych z terenu Ukrainy. Podejmiemy kroki prawne. Stowarzyszenie Polska 2050 przekonuje, że fundacje są niewiarygodne. Sprawę wyjaśni prokuratura. O tej sprawie będziemy Państwa informować. Tym tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. Adel przed momentem. Kwadrans pozostał do godziny 18. Dariusz Wieczorkowski już na miejscu. To oznacza, że przed nami... Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale. Czy my się słyszymy, panie generale? Dzień dobry. Ja słyszę. Dzień dobry raz jeszcze. Okej, okay. Wyśmienicie. Panie generale, czy wagnerowcy dadzą o sobie znać? Czy możemy się spodziewać w Polsce prowokacji z ich strony? Bo te pytania w ostatnich godzinach, co zrozumiałe, coraz częściej wybrzmiewają w mediach. Co na to pan i pana doświadczenie? Co panu podpowiadają? Przede wszystkim smucą mnie te pytania, ponieważ to oznacza de facto wpisywanie się w tą narrację, którą usiłuje dyktować Putin i Łukaszenka. To on czyni z wagnerowców takich super żołnierzy, super komandosów, którzy są świetnie wyszkoleni w liczbie wręcz kilkunastu, jeśli nie więcej tysięcy, mogą zaatakować Polskę. Tymczasem rzeczywiście w tej grupie wagnerowców są byli żołnierze służb specjalnych, czy funkcjonariusze, czy KGB, czy FSB. Otóż również specnazu. Ale to jest niewielka grupa. Ta grupa poszerzyła się tak znacząco przede wszystkim o różnego rodzaju kryminalistów, wybić zęby, żeby skopać dziecko, pobić kobietę, ale niespecjalnie dają sobie radę i dawali sobie radę podczas wojny w Ukrainie. Stąd też z pewnością nie jest to podmiot, którego należy się obawiać. Należy się oczywiście obawiać przedmiotowego ich wykorzystania do prowadzenia jakichś operacji specjalnych przez ludzi Putina, Łukaszenki w tych hybrydowych działaniach granicznych, które polegają na tym, żeby przepychać na polską granicę zarówno tych ściąganych, sztucznie wywołanym kryzysem migracyjnych ludzi z różnych zakątków świata, a wraz z nimi właśnie bandytów, terrorystów, no i też przede wszystkim tych, którzy takimi działaniami pewnie sabotażowymi, dywersyjnymi w Polsce by kierowali. Krótko mówiąc i reasumując, widzieliśmy tych wagnerowców. Stalowe hełmy, postawa strzelecka taka, że normalny zawodowy żołnierz jak na to popatrzy, to właściwie pokłada się ze śmiechu. Brak wyszkolenia, brak taktyki, brutalność nie zastąpi. To ja zapytam inaczej, bo zgadzam się z panem, że rozwijanie tych wątków i tego typu narracja służy tylko jednej stronie. To oczywiste, ale na ile w ogóle te wszystkie rozmaite wypowiedzi Putina i Łukaszenki trzeba traktować poważnie, a na ile to właśnie zwyczajna propaganda? Oczywiście poważnie należy traktować to, że za naszą granicą jest wojna i że Polska jest jednym z krajów, które bardzo mocno wspierają Ukrainę, no ale przede wszystkim jest takim głównym hubem sojuszu NATO. Stąd też te operacje specjalne, które będą i są przygotowywane z pewnością na terytorium Polski, no to przygotowywane są przez profesjonalne służby specjalne, być może specnaz, grupy, które przygotowują się do prowadzenia działań dywersyjnych, tak jak w minionej epoce Związku Radzieckiego. Często specnaz ukrywał się pod szyldem różnego rodzaju sportowców, grup jakichś takich niby cywilnych, a tak naprawdę w inny sposób zadaniowanych. No tak samo tutaj czegoś takiego należy oczekiwać, stąd też ta duża czujność służb wywiadowczych, służb specjalnych. Pewnie zwiększenie też obecności nie tylko Straży Granicznej, Policji, ale także specjalnych jednostek. Jesteśmy elitą w tym regionie świata. Grom, mamy komandosów, mamy doskonale znają swój teren i to jest to takie ważne wzmocnienie naszej granicy. Tego należy rzeczywiście się obawiać. No oczywiście ta narracja Putina, Łukaszenki służy do prowokowania, służy do siania atmosfery strachu, zamętu i też do przeniesienia ciężaru naszej uwagi chociażby właśnie na wagnerowców po to, żeby uderzyć z innego kierunku, żeby rzeczywiście pod tą osłoną taką medialną, mocną prowadzić działania rzeczywiście już profesjonalne. No to jak mówi pan o działaniach profesjonalnych, to tutaj też coraz częściej wymieniany jest między innymi Przesmyk Suwalski. Czy ten teren jest bezpieczny? Dopuszcza pan czysto hipotetycznie, że Rosjanie mogliby go zaatakować? Nie mówię, że zielone ludziki wejdą albo takie twarde wojsko, ale jednak w jakikolwiek sposób? Z pewnością stał się bezpieczniejszy po wstąpieniu Finlandii, Szwecji do NATO, ale przede wszystkim po tych działaniach, które podjął chociażby minister Błaszczak, zwiększając naszą obecność, czy rozwiązania, które w pewnym czasie były likwidowane i ta obecność jest bardzo ważna w tym regionie, ponieważ rzeczywiście jest to te niecałe 100 kilometrów takiego odcinka, który z pewnością jest w zainteresowaniu i Łukaszenki, i Putina. Właściwie traktuje te państwa w tej chwili niestety, ale jednakowo, ponieważ Łukaszenka nie polecenia Kremla. Widać wyraźnie, że wojska rosyjskie czują się na Białorusi jak u siebie. Stąd też bardzo ważne jest wzmocnienie tamtego kierunku. Bardzo dobrze, że ta nasza też jest zbudowana, bo jednak ta siła odstraszania też odgrywa ważną rolę w tej wojnie psychologicznej. No i też zapewnia w ten sposób bezpieczeństwo lokalnej ludności, która tego typu wypowiedziami mogłaby się czuć zaniepokojona, gdyby polska strona nie podejmowała sensownych działań. Okej, a jak pan słyszy takie wypowiedzi Łukaszenki o tym, że wagnerowcy chętnie by się udali do Warszawy i Rzeszowa na przejażdżkę, to co pan sobie myśli? Już nie ma w zasadzie takich absurdów, którymi czy Miedwiediew, czy Łukaszenka no, mógłby nas zaskoczyć. No, to, że Polska chce rewidować granice po Jałcie, po Monachium, to, że Polska chce zająć część zachodniej Ukrainy, no to wszystko jest element wojny informacyjnej i propagandowej. No pewnie ktoś to kupuje. Stąd też tak ważne jest to, że mamy ten Bielsa, chociażby telewizję, to żebyśmy w mediach społecznościowych po prostu nie ulegali takiej narracji, która jest siana przez Kreml i żebyśmy rzeczywiście w odpowiedzialny sposób też reagowali na tego typu prowokacje. Ten na szczęście Zachód już nie słucha Putin, Łukaszenka, tylko po prostu robi swoje. I uważam, że ten ostatni szczyt NATO to potwierdził. Już nie była reakcja, już była inicjatywa ze strony Zachodu, który już doskonale wie, że z terrorystą, zbrodniarzem wojennym Putinem no nie ma o czym tak naprawdę dyskutować. A czy ta wschodnia flanka NATO jest już na tyle silna, na tyle liczebna, jeśli mówimy o wojsku, o sprzęcie, że faktycznie Putin, Łukaszenko nawet w tym swoim całym szaleństwie już od wielu miesięcy wiedzą, że nie należy przekraczać pewnej granicy? No, ostatni szczyt NATO postawił 100 tysięcy żołnierzy wojsk do reagowania w ciągu 10 dni na naszych wschodnich granicach, czyli tej wschodniej flance sojuszu NATO, co jest zmianą jakościową, bo do tej pory no, zakładaliśmy to, że dopiero wtedy, kiedy przeciwnik wtargnie w głąb, no to będziemy generować siły. No i to ta reakcja no, była kilkumiesięczna, jeśli nawet nie dłuższa, to taki kraj jak Litwa, Łotwa, Estonia, no oznaczałoby wręcz całkowitą utratę niepodległości. Teraz bronimy każdego metra kwadratowego. Ta nasza obecność jest znacząca od pierwszego, a właściwie nawet w przededniu wojny jeszcze na Ukrainę. Wzmocniliśmy się poprzez obecność w Szwecji i Finlandii. Właśnie ten przesmyk suwalski na tamtym kierunku jest wzmocniony. W mojej ocenie możemy czuć się bezpieczni, szczególnie, że Polska również bardzo mocno inwestuje w uzbrojenie, w przemysł obronny, w coś, co jest rzeczywiście budowanie bezpieczeństwa już na przyszłe lata, a nie nawiązywaniem do tego, co jest tu i teraz, ponieważ jest to też zaawansowana technologia. To, co kluczowe, tak naprawdę przespał duży okres czasu, przespała Europa, która dużo mówiła o bezpieczeństwie, o tym, żeby budować europejskie zdolności obronne, a kraje, które o tym najwięcej mówiły, Niemcy i Francja, tak właściwie nic w tym kierunku nie czyniły. No i teraz miejmy nadzieję, że po tych szczytach, które wskazały Rosję jako największe zagrożenie, no jednak częściowo już zmieniły swoje zdanie, postępowanie, no ale to jeszcze jest za mało. Miejmy nadzieję, że w większym stopniu będzie za bezpieczeństwo Europy. Nie może być tak, że tylko Stany Zjednoczone gwarantują bezpieczeństwo Europie, gdy PKB Europy z powodzeniem wystarcza na to, żeby przeciwstawić się chociażby Rosji czy nawet jakimkolwiek innym zagrożeniom, ponieważ mamy możliwości i ekonomiczne, i przemysłowe, aby naprawdę zbudować silną europejską armię, ale nie w kontrze do NATO, tylko w ramach NATO i we współdziałaniu ze Stanami Zjednoczonymi. To trochę, panie generale, tytułem puenty naszej rozmowy, naszego spotkania. Jak pan ocenia te ostatnie postępy kontrofensywy, które na Ukrainie mają miejsce, o których czytamy? No widać wyraźnie, że brak jest możliwości izolacji pola walki, brak jest przede wszystkim lotnictwa i to się odbija na tym, że w istocie kontrofensywy nie mamy. Za mała ilość artylerii, uderzenia niewielkimi zgrupowaniami. przesunięcia na froncie o kilkaset metrów, wręcz kilka kilometrów, to w istocie nie jest kontrofensywa, to są w dalszym ciągu działania na wyczerpanie. No ale może i słusznie, że Ukraińcy nie przechodzą do takich mocnych uderzeń, skoro nie mają odpowiedniej ilości jeszcze sił i środków. Generał Roman Polko był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pięknego popołudnia. Dzień. A rozmawiał Dariusz Wieczorkowski i to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy do Trójki za moment po drodze z Trójką. My już dziękujemy. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior.